Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Om lidt, der kan du opleve noget så sjældent som en person, der live jinxer i radioen. Det er en fodboldfan, der har indvilliget i at satse alt, og altså live jinxe en fodboldkamp, som bliver spillet senere i aften. Og det gør han, fordi at vi gerne vil teste, hvorvidt det at jinxe faktisk er farligt eller fuldstændig ligegyldigt. For man hører ofte folk sige, at de er bange for at jinxe noget. Det kan være i forbindelse med en fodboldkamp, eller en jobsamtale, eller en eksamen, eller en date, eller sådan noget. Så siger folk, nej, nu skal vi passe på, at vi ikke jinxer det. Altså det, man med andre ord også kunne kalde at udfordre skæbnen. Altså, og logikken er jo det her med, at hvis man siger, at noget godt kommer til at ske, så mindsker man samtidig sandsynligheden for, at det så rent faktisk sker. Men kan man overhovedet det? Det skal vi forsøge at blive klogere på nu. Og Thomas Sørensen, velkommen i studiet. Mange tak. Du er kæmpe Real Madrid-fan. Det må man nok sige, ja. Og senere i aften, der spiller Real Madrid mod Paris Saint-Germain. Ja. En kamp, jeg tænker, du skal se og er spændt på. Ja, selvfølgelig glæder meget. Alligevel har du sagt ja til at komme ind her og lige om lidt jinxe kampen. Ja. Hvorfor tør du det? Jamen, det er, fordi jeg føler mig så sikker i min sag her i dag. Jeg er sikker på udfaldet af kampen. Så derfor tør jeg godt stille mig op her og ligesom komme med en forudsigelse over, hvad der kommer til at ske senere. Og hvad så, hvis der går galt? Så er der så ikke mange, der bliver sure på dig? Jo, og så må jeg bide det sure æble, og så lader jeg være med jinx det næste lang stykke tid. Og jeg skal måske lige sige, hvis der sidder nogle sprogrevser derude og allerede klar med telefonen i hånden for at skrive ind, at vi skal tale dansk i en dansk radio, så vil jeg bare lige sige, at det at jinxe er altså optaget i den danske ordbog, og altså et godt dansk ord nu er andre danske ord, man kunne bruge, hvis man insisterer på det, så kunne man sige sådan noget som hybris, eller udfordre skæbnen, eller ikke at sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Men vi siger jinxe. Og Thomas, nu siger du ikke bange for at jinxe den her kamp i aften. Nej. Du har i hvert fald sagt ja til at gøre det. Ja, jeg tager chancen. Er du bange for at jinxe nogen ting? Ja. Det er, generelt er jeg faktisk lidt bange for det, fordi at man hører så tit om det, og det er, nu jinxer du den, og så er man bange for, at det går galt. Og så skal man altid høre for det, hvis man nu når jinxer noget. Så skal man altid stå model til det, og stå på mål for det, kan man sige. Har du prøvet, at du jinxer noget? Ja, mange gange. Og også mange gange, hvor det er gået grusomt galt, må jeg sige. Ja, kan du komme med et eksempel? Så sent som i lørdags, hvor Madrid mødte Levante, så skrev min kammerat til mig, om jeg havde godt tip til den her kamp, fordi han ved, at jeg følger Madrid tæt, og det kunne være, jeg havde noget insider på den ene eller anden måde. Så siger jeg er sikker på, at Madrid vinder med mere end et mål. Og så siger han, okay, fair nok, så spiller han det. Og så i pausen fører Madrid 3-0. Og så vælger jeg så at skrive til ham, at det var så lidt, og jeg håber, at de resterende kampe går hjem. Og så kommer Levante lynhurtigt på 3-1 lige efter pausen, og så med kvarteres tid igen, så får de så reduceret til 3-2. Som også bliver kampens slutresultat. Og så fik jeg jinxet den, og han vandt ikke på sit odds. Og uheldigvis gik de resterende kampe faktisk op. Og er der andre ting end fodboldkampe, du har prøvet at jinxe? Ja, altså der var det engang, jeg skulle passe min mors hus, mens hun var på ferie. Og der var noget Ringstedfestival ind over der, og jeg havde fået lov til at invitere et par kammerater til noget hyggedruk, og vi kunne sidde hos mig og drikke nogle øl, og så kunne vi gå frem og tilbage til festen, og så sove hos mig. Og så siger hun, det er fair nok, så længe du lover mig, at du ikke smadrer noget. Og så tænker jeg selvfølgelig og siger, jeg lover, at jeg ikke smadrer noget. Og så bliver det torsdag, og hun har faktisk også sagt, at jeg ikke skulle invitere alt for mange. Men så bliver det så torsdag, at jeg inviterer 10-15 stykker. Og det går rigtig godt, da folk er gode til at hjælpe med at rydde op og så videre. Så bliver det så fredag at få sådan en god festivalsbrændert op og køre der, og en god dagsbrændert, og så beslutter man for, at vi godt inviterer nogle flere. Så vi inviterer 15-25 stykker, tror jeg, et eller andet sted mellem der. Og fredagen forløber så også fint, og der intet går galt. Så kommer vi så til lørdagen, og der er igen blevet meget fuld op ad dagen, så jeg siger til kammeren, at vi ikke skulle invitere en masse, så holde en stor fest. Og det gør vi så, jeg tror, vi bliver en 40-50 stykker. Og det er sådan set fint nok, og huset ligner lidt sig selv. Det er gået lidt galt, men det er noget, vi kan nå at redde op, inden mine forældre kommer hjem. Men jeg skal så på ferie om søndagen. Så jeg kan ikke nå at være hjemme med til jer og hjælpe med at rydde op. Så jeg spørger med kammeraterne, om de ikke lige kan sørge for, at det ser pænt og nydeligt ud, når min mor kommer hjem fra ferie. Sådan, så hun ikke får en dårlig oplevelse, så snart hun kommer ind ad døren. Og de siger fuldstændig, at ja, de vil meget gerne hjælpe med det her. Og jeg tager så afsted om søndagen der, kører ned på de tyske motorvej, så ringer min fætter. Og siger, at den er helt galt hjemme, så siger jeg, åh nej, hvad er der nu sket? Jamen, vasken er faldet ned, og der er vand over det hele. Og så tænker jeg, uha, den er ikke rigtig god. Og så siger han, du tager ikke pis på mig, vel? Nej, den er god nok, det er helt galt. Vasken er røget ned, og der er vand overalt ude på badeværelset. Så var så op ad dagen der, togmændene har lagt sig lidt, også for mit vedkommende, så får han også mig sammen til at ringe til min mor og sige, at det er simpelthen gået helt galt det her. Vasken er røget ned, og der er vand over det hele. Og så siger hun, nu skal du ikke drille mig, fordi det magte hun ikke lige. Var på ferie, du skal ikke engang udlægge deres ferie, bare for sjov. Jeg siger, ej, den er faktisk den er helt gal. Og så går det også op for hende, at den faktisk er helt gal. Vi kommer så begge hjem fra ferie, og de ender med at bruge små 100.000 på et nyt badeværelse, og vi skider i en skurvogn ude i indkørselen de næste 3 måneder. Så der fik jeg vist roligt jinxet, at jeg lovede, at jeg ikke ville smøre noget, så det gør jeg ikke igen. Nej. Og selve denne her seance, hvor du jinxer kampen, den venter vi altså lige lidt med. Det er helt. Vi kan lige så godt bygge det op. I stedet vil jeg gerne sige hej til Jesper Frøkjær Sørensen. Er du med mig? Ja, jeg er med dig. Dejligt. Hej Jesper. Du er lektor i religionsvidenskab og forfatter til den tænkepause, der hedder Magi. Og tænkepause er jo de her små bøger, som bliver udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Ikke? Jo. Ja. Og Jesper, du ved meget om denne her form for magiske tænkning, som det at jinxe er udtryk for, ikke? Kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor er det, vi er bange for at jinxe ting? Ja, men det er jo meget sjovt, at den version af jinx, som I præsenterer, er udelukkende den der, hvor man ligesom kommer til at skabe det modsatte resultat af det, man siger, ikke ved at sige det højt. Men hvis man kigger lidt på ordets historie, så var det i virkeligheden sådan egentlig bare uheldsvanger ting. Og det var en dækket faktisk mere det her med, hvis man kom til at sige, giv min nabo og falder bikedeler. Og så havde man jinxet ham. Så man, det var faktisk en forbandelse, man kastede, ikke? Så hvorfor gør vi det her? Jamen, noget af det har nok noget at gøre med, at vi lever i en usikker verden. Ikke? Særligt med sportsbegivenheder, eller jobsamtaler, eller eksamener, eller den slags ting. Der kan vi jo forberede os nok så godt, og vi kan være dygtige osv., men der er jo altid den her grad af usikkerhed, ting, der kan gå galt. Og det her med, at ting kan gå galt, gør så, at vi på en eller anden måde prøver på at gardere os mentalt imod det, der kan gå galt. Og det der til, at en af måderne, vi kan gøre det på, er at lave sådan små ritualer for os selv, eller små regler for, hvad vi må. Og en af de regler, vi så laver, det er, at vi må ikke sige det højt, vi gerne vil have sker. Og de er der lidt ældre, som altså fra før begrebet jinx kom ind, tænder godt det her fænomen fra ønskebrønden, eller et stjerneskud, hvor man må give et ønske, ikke? Og ens forældre sagde til en, du må huske, du må ikke sige det højt. Så der er et eller andet med det her forsøg på at kontrollere de her omgivelser, altså den her verden, hvor vi ikke rigtig kan føle os sikre på, hvad der sker, og give struktur på den, som gør, at vi indfører sådan nogle små ritualer for os selv, når der er usikkerhed på spil. Og rigtig mange mennesker altså, siger jo det her med, at man ikke må jinx ting. Og derfor var vi ude på gaden i dag og lavede en lille voxpop, hvor vi spurgte folk til, hvilke erfaringer de havde med at jinxe ting. Fordi at bagefter vil jeg gerne høre dig omkring det her med, altså, Hvorfor tror vi på det, selvom vi ikke tror på det, ikke? Jo. Så lad os lige høre, hvad folket på gaden de sagde. Hvad har du jinxet? Jeg har jinxet på, at det vil gå rigtig godt i butikken i dag, men det går det ikke. Det går rigtig dårligt. Ja. Hvordan jinxede du den? Jamen, jeg fortalte jo min chef, at det vil gå rigtig godt i dag. Jeg vil få noget, du kan man sige, i går sagde jeg det også, men i dag sagde jeg, at jeg ville lave i hvert fald 10.000 inden klokken, der var 2. Det har jeg ikke lavet. Og så har jeg bladret mig i går også til morgenmødet med det, så ja. Helt sikkert. Det er noget, folk siger jo. At man ikke må jinxe. Det er sådan noget, nu er min datter begyndt at sove igennem. Ej, du må ikke sige det højt, så jinxer du det. Det kan jeg huske, at der er nogen, der har sagt. Det sidste, jeg har jinxet, det kan måske være noget med en opgave i skolen, eller noget karaktermæssigt, hvor at hvis jeg virkelig siger til mig selv, ej, det går godt, det kommer til at gå rigtig godt, og virkelig føler det, så har jeg måske fået en rigtig dårlig karakter. Så på den måde, så frygter jeg, at jeg jinxer noget. Ej, rationelt logisk, så tror jeg ikke på det. Men jeg har oplevet, at lige præcis den der med, at man har sagt noget, og så man har jinxet det, og så er det ikke blevet til alligevel. Så jo, svaret er jo ja. Det sker ofte, når jeg glæder mig rigtig, rigtig, rigtig meget til en fest. Og så tænker jeg, nu skal jeg bare til den bedste fest nogensinde. Og så jinxer jeg det jo, fordi så kommer jeg derhen, og så er det en fredag, og jeg er bare træt efter arbejde. Og så er den ikke lige så god, som jeg forventede. Jeg siger det højt. Så kan jeg bare holde det ind. Ikke sige noget. I'm from Dominican Republic, so in Dominican Republic is voodoo, you know? So it's a lot of jinxing going on over there, and sometimes it's real because they have herbs and stuff, so they make stuff real, you know. Okay. Hvad er det sidste, du har jinxet? Min hunds renlighed. I går stod jeg og fortalte vennepar, at nu var hun blevet renlig, og i morges så vågnede op til, hun havde skidt og pisset på vores stuegulv. Så den havde vi jinxet ret godt, tror jeg. Måske det der med, når man er på arbejde som tjener, og det er en lidt slow aften, og måske er lidt træt, og sådan. Man håber lidt, at der ikke kommer særlig mange gæster, og pludselig så vælter det bare ind ad døren. Ja. Hvad er jinx egentlig? Jinx, tænker jeg, det er, at når man håber noget ikke sker, så siger man det højt, og så har man ligesom jinxet det ved, at det sker. Ja, Jesper Sørensen, der er jo en af de her mennesker, der siger, altså rationelt logisk, så tror jeg ikke på det, men det gør jeg alligevel. Sådan tror jeg... Det kendetegner generelt meget af det her selv, som hvad vi kalder det, overtro eller magi eller den slags ting, at det ikke det spiller ligesom på nogle psykologiske mekanismer, vi har, som ikke nødvendigvis stemmer overens med vores rationelle forståelse af verden. Så den her fornemmelse af, at man kan udlægge, hvad man håber og sker ved, at man ligesom kommer til at sige det højt, eller er jo et udtryk for, at det gælder jo i nogle situationer, ikke? Altså, hvis man sidder i små grupper eller et eller andet, og man ønsker at gifte sig med høvdingens datter eller noget andet, så kan det nok være meget smart ikke at sige det højt. Eller en kollega her gav mig eksempel med, at det kunne godt være, at det var gået bedre for Christian Jensen end Venstre, hvis han ikke har sagt helt så højt, at han gerne ville være både formand og statsminister. Så det betyder jo faktisk, at andre kan modarbejde ham. Så mit gæt er, at den der fornemmelse af, at vi ikke må sige ting, vi ønsker højt, sandsynligvis kommer fra social interaktion i små grupper. Jeg kan godt lide ideen om, at Christian Jensen, han simpelthen jinxede det, og derfor han ikke blev statsminister. Det selv. Blev det statsminister. Sige, han ville være statsminister allerede, da han var formand for EU, eller i hvert fald højt. Ja, fordi altså, hvad er der sådan af psykologiske mekanismer, der gør, at der skulle være noget farligt ved at sige? Altså, jeg spurgte på en anden måde. Er der noget sådan belæg for, at man øger sandsynligheden for, at noget godt kommer, at noget godt ikke kommer til at ske, hvis man siger det, kommer til at ske? Ja, sandsynligvis jo i mindre grupper, hvor det, man gerne vil have, er noget, som andre har egentlig smidt på. Okay? Og jo. Så kan det jo være smart nok strategisk at holde sin kæft. Altså i de andre sammenhænge tvivler jeg mere på det, men du kan også se, at jeres voksepop er jo mega sjov, fordi at det er jo noget, folk bruger til at forklare ting, der er sket tidligere. Så der er måske forskel på vores fornemmelse af nogle gange, det burde jeg ikke have sagt højt. Ikke? Og der nærmer det sig måske den her hybris-ting, altså at hvis man først ligesom siger noget om fremtiden, og er alt for sikker på det, så må det jo gå galt på et eller andet tidspunkt. Ikke? Noget andet er, når vi så prøver at forklare ting, der er sket, så der snyder vores hjerne os. Fordi vi tror, at vores hukommelse ligesom er en afbildning af, hvordan verden er. Men det er den ikke. Vores hukommelse snyder os på en masse områder. Så for eksempel husker vi meget bedre, når vi mente, som en af dem sagde, jeg havde glædet mig sådan til den fest, men det viste sig at være en lortefest. Jeg jinxede den ved at glæde mig for meget. Der kan man sige, at det, hun jo gør, er, at det havde hun jo ikke tænkt et sekund over, hvis det nu havde været en god fest. Nej. Så det, der sker, det er, at når der ligesom er en kontrast imellem vores forventninger og vores håb, og så der faktisk sker, så kan vi ligesom tilbagediskontere. Så kigger vi bagud og siger, jeg skulle heller ikke have sagt det. Men det er da også lidt hårdt. Det er da hårdt, at man altid så vender den mod sig selv. Altså, min hund var alligevel ikke renlig, men det er også min skyld, fordi jeg sagde det i går. Eller det var en lortefest, men det er også min egen skyld. Ja, det tror jeg så, altså, hvis man skal sige, at der er noget som helst, der er nyt i det her, så er det måske faktisk noget af selvbebrejdelsen, der er ny. Hvis man kigger lidt i de lidt ældre kilder, så var det meget ofte andre ting, der ligesom kunne gå galt. Det var, at en person kunne være jinx, altså på engelsk. Det var, at pågældende var uheldsbringende, eller en ting kunne være jinxet. Så bragte den uheld med sig. Og man skulle ligesom prøve på at undgå at interagere med den her person, eller komme i kontakt med den her ting, der kunne bringe uheld med sig. Måske er det et udtryk for den her idé om, at vi på en gang ligesom bliver fortalt, at vi er skaber i vores eget liv, og har vores skæbne i vores egne hænder og sådan noget. Og så den her oplevelse af, at sådan er det jo ikke ude i virkeligheden. Altså, så din kære gæst, altså, det er jo en totalt sindssyg idé, ikke? At man skulle kunne sidde hjemme i sin stue og jinxe en fodboldkamp, der foregår flere tusind kilometer væk. Ikke fordi, som rationelt kunne vi jo som god ret spørge, om der ikke er en hel del, der er jinxet den anden vej. Ah ja. Så nu laver I forsøget med han jinxer Real Madrid, men så kunne vi jo opfordre nogle PSG-fan til at lave det samme forsøg med PSG. Og det interessante er, at vi er 100% sikre på, så at der er nogen, der kommer til at have den rigtige jinx, ikke? Mens vi er enormt gode til at glemme, når det så ikke sker. Ja, så alle dem, der, hvor det så går galt for dem, de vil blive bekræftet i, at det var fordi, de jinxede det. Lige præcis. Men den anden halvdel, som jo så ikke... Altså lad os nu der sige i morgen... De ikke. Der husker de det så ikke? Nej, alle de gange, hvor vi kommer til at sige, at jeg håber, min nabo brækker benet eller et eller andet, og ikke har slået på træ, eller hvad man skal gøre. Hvis naboen så ikke brækker benet, så har vi da glemt det ret kort tid efter. Men hvis pågældende brækker benet, så kan du godt se, så står de lige pludselig, eller kommer ud for et uheld, ikke? Så står det lige pludselig lysende klart, at jeg ønskede noget dårligt over en person. Så vi forbinder nogle bestemte ting i vores hukommelse, bliver forbundet, som ligesom får relevans, fordi de måske er lidt usædvanlige i virkeligheden. Men der er ikke noget, det er rent statistisk, at det følger det fuldstændig normal distribution. Altså, der er ikke noget besønderligt, det man siger. Men du er simpelthen sikker på, at når Thomas lige om lidt jinxer kampen, at det har ingen effekt? Altså, det er jeg 100% sikker på. Jeg tror, det ville jo være storhedsvanvid, hvis han mente, det havde en effekt. Så tror han i hvert fald begynde at bruge det mere aktivt, fordi at han så kunne vinde ret meget i lotto og sådan noget. Altid. Jamen Jesper Brøkjær Sørensen, lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi at vi måtte ringe til dig og blive meget klogere på, hvorfor vi jinxer. Velbekomme. Jeg glæder mig til både at høre jinxen og se kampen i aften. Ja, det er godt. Hej igen. Hej. Thomas? Ja? Vi er simpelthen fremme ved det. Ja. Nu vil jeg gerne have, at du på den mest... Altså, hvor det nærmest... Det må gerne føles ubehageligt for dig, så skråsikker du er. Nu vil jeg gerne bede dig om at jinxe kampen i aften mellem Real Madrid og Paris Saint-Germain. Jeg er fuldstændig sikker på, at Real Madrid vinder den her fodboldkamp 3-1. Og grunden til, at jeg er så sikker, det kan man også sige, at Real Madrid har ikke tabt til Paris i en betydningsfuld kamp siden 1993. Så det er endnu mere jinxen. De har ikke tabt siden 93, men jeg er sikker på, at de også vinder her. Fantastisk. Det var et live jinx i radioen. Ja, du bider lidt tænder. Ja, altså, nu må vi se, hvordan det går. Nu ringer jeg garanteret op i morgen, og så må vi se, om det går godt, eller om det går skidt. Det gør vi nemlig. Vi ringer til dig i morgen, og så hvis Real Madrid har tabt. Ja, så er den mindre god. Så kan godt være, du bliver upopulær. Ja, nu må vi se. Vi må se. Det er i hvert fald modigt af dig at komme i studiet. Thomas Sørensen. Nu sagde jeg bare, at du var kæmpe Real Madrid-fan. Du skriver inde på den side, der hedder Madridista. Ja. Som er sådan en fanside for Real Madrid-fans. Ja, lige præcis. Så stor fan er du. Ja. Altid. Jamen, tusind tak, fordi det er mig, der siger tak. Mange du kom i studiet. Du lytter til Radio 24/7. AK 24/7 præsenterer forklaringer på, hvorfor du til. Sådan da. I denne her serie stiller vi de helt store filosofiske spørgsmål. Hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker? Hvad er bevidsthed? Det gør vi sammen med videnskabsjournalist Bo Carl Christensen, forfatter til bogen Af stjernestøv er du kommet. I dette femte og sidste afsnit stiller vi spørgsmålet, hvad er bevidsthed? Vi er nået til det sidste afsnit, det femte afsnit i vores lille serie, hvor du, Bo Carl Christensen, forklarer mig alt. og spørgsmålet er, hvad er bevidsthed? Men lige før jeg stiller det, så er det jo der er noget sjovt i, at jeg har tænkt lidt over det her, fordi det første spørgsmål, jeg nærmest stillede dig, da vi startede med den her serie, det var, hvorvidt du tænkte, vi kunne blive lidt småskøre, og om det ikke kunne blive en lidt ubehagelig øvelse. Altså det her med at tale om, ikke valg fra evighed til, bare det her med millioner, trilliarder år, mange galakser, alt det her, hvor vi simpelthen føler os så små og ubetydelige og ikke fatter, hvad der skal ske med os. Og jeg vil sige, Jeg bemærker, at det nogle gange godt kan blive lidt ubehageligt. men alligevel er det så fuldstændig ubegribeligt, og det er nogle tal og nogle størrelser, der er så langt væk fra den her virkelighed, vi er en del af, ja. At det nogle også kan være næsten nemmest bare at, jeg vil ikke sige ignorere det, men på en eller anden måde skubbe det lidt til side. Ja, men altså, jeg gad godt, at man indførte i dag sådan en eller anden form for lille bøn, hvor man bare lige hver morgen sådan, i fællesskab siger, tænk lige over, vi er til. Universet er til. Liv er til. Og vi er bevidste. Vi er ikke tomhjernede biologiske computer. Vi er ikke bare sådan nogen, der bare kværner derudad. Vi oplever, vi sanser, og vi er til stede i verden. Og bare sådan en lille bøn. Og så kan vi godt lægge det til side, men bare lige det, der man lige bliver mindet på, hvor vildt det er, at vi er til stede, og vi er til i den her verden. Det gad jeg godt. Ja, for man tager det hurtigt for givet. Fordi man er jo bare. Ja, så. Ikke, så går man og er sur over, at man har fået en bøde i bussen, eller sådan et eller andet. Ja, ja. Du er til, ikke? Universet er til. Ja. Det er da rigtigt. Ja. Jeg købte nogle Jenka-tyggegummi i går, fordi jeg ikke gjorde det. Jeg har ikke glemt, at de fandtes. Og så blev jeg sådan så skuffet over smagen, fordi jeg havde sådan en barndomsting, så gik rundt og sur over det. Det gør også virkelig dumt, jo. Nå, det var noget virkelig andet. Ja. Før vi kommer ind på, hvad bevidstheden så er, så vil jeg også gerne lige runde det faktum, at du har skrevet den her bog med et meget lille barn på maven langt hen ad vejen. Men det her med at skulle skrive sådan en bog her, hvor du ligesom prøver at forklare, hvorfor vi er til, det må da alligevel give et noget ekstra ved, at du så rent faktisk lige har været med til at skabe et liv og sat et liv i den her verden. Ja, helt klart. Altså, det lyder måske lidt plat og banalt, men eller overromantisk, men det var sgu lidt noget særligt at sidde der med sit første barn, fra det er 2 uger gammel, og så sidde der og tidlig morgen, det var vinter og helt mørkt udenfor, og på et tidspunkt, jeg havde taget ham der om morgenen, så min kæreste skulle få lidt søvn, fordi hun havde taget ham natten. Og så på et tidspunkt, så han er vågen i en lille time eller sådan noget, og så får han lidt mad, og så skal han sove. Og så sætter jeg ham op på mig, sådan en vikle. Så han sidder helt tæt på mig, og jeg kan nærmest mærke hans hjerte, og han kan mærke mit helt klart. Og så sidder han der og sover i 2 timer, mens jeg så bare skriver løs på bogen. Og skriver de her kapitler om, hvordan bevidstheden opstår, om hvor særligt det er, om livets opståen og eksistensen og i det hele. Og der er sgu lidt noget magisk over det, at sidde og mærke sådan en spirende eksistens, mens man sidder her og skriver om den. Mm. Ja. Og hvis du så skal, nu kan du give den til lytterne, men lige før du også bare kunne give den videre til din søn. Når du så en dag skal forklare ham, når han bliver stor nok, hvad bevidsthed er, hvad vil du så gøre? Hvor vil du starte? Jeg vil starte med at prøve at vække hans undren, fordi det er sådan set lige meget, synes jeg, hvilket svar det er, så længe, i hvert fald så længe vi ikke har de endelige svar, men det, der er vigtigt, det er, at vi begynder lige at tænke lidt over det her, fordi det er sgu et vanvittigt, men vidunderligt mysterium, at vi er bevidste. Og hvad betyder det også, det her med bevidsthed? Hvis vi bare lige kan starte med sådan at sætte nogle, få nogle eksempler på bordet, ikke? Altså en computer er intelligent, ikke? Den kan jo regne alt muligt ud, og den kan huske, ikke? Og den kan jo rigtig mange sådan kognitive funktioner. Men alle er jo enige om, at den ikke sanser verden, den oplever ikke verden, den har ikke nogen følelse af at være til. Så hvorfor har vi det? Hvorfor er vi ikke bare biologiske computer, der er meget dygtige til at regne ting ud og agere på ting? Det er meget mærkeligt. Og ham, en af dem, som fik Nobelprisen for at opdage den endelige struktur i DNA-molekylet, Francis Crick, i de sidste 20 år af sit liv, dengang han havde ligesom, her er DNA-molekylet, det er, by the way, det, som skaber et liv. Nu er der et stort mysterium tilbage i biologi. Det er bevidstheden. Og de sidste 20 år af sit liv, det brugte han bare på at jagte det her spørgsmål. Prøv at finde ud af, hvorfor pokker opstår bevidstheden? Hvor er den henne i hjernen? Fordi man kan heller ikke pege på den. Altså selvom vi har vanvittigt komplekse og dyre hjerneskanner, så kan vi ikke gå ind og sige, jamen det der, det er det, der skal til for, at bevidstheden opstår. Og vi kan heller ikke sige, hvor det er henne. Altså vi kan ikke sige, hvorfor det behøver at opstå. Altså, så man prøver ligesom at gå til det fra lidt forskellige niveauer. Ikke? Hvis man kan måske starte med at, jeg ved ikke, vi skal prøve at starte med det filosofiske element her, fordi der er sikkert måske nogle lytter derude, som ligesom jeg selv og så mange andre, som jeg selv havde det for nogle år siden, og så mange andre også har det i dag, nemlig filosofi og naturvidenskab, det har ikke noget med hinanden at gøre. Men lige med, altså der er historiske årsager til, at de to ting hænger sammen, og i dag er filosofer og naturvidenskabelige felter side om side omkring det her spørgsmål. Hvad er bevidsthed? Fordi du kan simpelthen ikke komme i nærheden af og undersøge, hvad bevidsthed er, hvis du lige tænker dig om og tænker over, hvad er det egentlig, vi undersøger. Mm. Mange af de førende bevidsthedsforskere er både filosofer eller uddannet i filosofi eller udgiver artikler i filosofiske tidsskrifter, men også i lægevidenskabelige tidsskrifter, for eksempel The Lancet, og så udgiver de så også i de store filosofiske tidsskrifter. Og pointen her, det er et af de mest tværfaglige felter, man kan komme i nærheden af. Og det er der en super god grund til, og det er blandt andet, fordi at det er så diffust, det er så svært at komme i nærheden af. Og det er noget, man har tænkt over i, ja, siden antikken, ikke? Og vi var jo lidt inde på det i første program faktisk, det her med, at det lader jo til, at universet er underlagt nogle nødvendige love. Også nogle ikke så nødvendige love, men nogle regelmæssigheder, men der er nogle nødvendige love. Og det fik nogle af de første filosofer til at resonere. Jamen, give vide om grunden til, at vi kan få indsigt i de her nødvendige love med vores bevidsthed, med vores intellekt. Kan det være fordi, at vi på en eller anden måde, vores bevidsthed på en eller anden måde, er i familie med de her evige udødelige love? Ja. Og det lyder jo helt sort i dag. Hvorfor fanden skulle vi være det? Men der er stadigvæk noget, som i moderne bevidsthedsforskning, som er lidt uløst, og som åbner døren på klem for de her antikke filosofer. Det er nemlig, vi kan simpelthen ikke pege på bevidsthed. Vi kan ikke, ligesom med naturlovene. Vi kan ikke sige, der er naturloven. Mm. Vi kan kun se, den agerer på virkeligheden. Og ligesådan kan vi se, bevidstheden agerer på en måde på virkeligheden. Mange vil sige, at bevidstheden er bare hjernen. Ja, ja, ja. Men bevidstheden er også en særlig kvalitet, som du ikke kan pege på. Og vi kan ikke undersøge hjernen. Jeg kan ikke tage dig ind i en hjernescanner, eller lad os sige, i fremtiden vi får sådan en vanvittig kompleks hjernescanner. Mm. Så jeg kan ikke bruge den information til at vide, hvordan det er at være dig. Eller tage en flagermus ind, som det kendte eksempel er fra filosofien. Tag en flagermus ind i en hjerneskanner og finde ud af, hvordan den fuldstændig består fra celle til celle, til netværk til netværk. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor den er, som den er. Mm. Ja, og det, men er det sådan noget med, at man kan godt, rent videnskabeligt kan man godt få, det har vi en masse viden om en flagermus og vide alt det med lydbølger og hvordan den ligesom fungerer. Men man kan ikke, altså før du ligesom er en flagermus, så vil du aldrig nogensinde opleve eller forstå, hvordan den rent faktisk er eller tænker. Lige præcis. Ja. Det er pointen, og det, altså det siger måske også noget om vores viden, og det, og der er helt klart mange filosofer, som vil, hvis de lyttede til det her, så vil de sige, fordi at der er mange veje til det her, den her problematik. Men hvad jeg vil bare sige, det er, at døren står stadig på klem til, at bevidsthed på en eller anden måde har en mere metafysisk karakter. Men det er ikke ens betydende med, at den har en metafysisk karakter. Mm. Det er bare, at vi kan ikke lukke den endnu. Og det synes jeg også er fantastisk at tænke over. Hvis, altså, prøv at tænk, hvis det var tilfældet. Ikke at jeg regner med det. Altså, jeg er sådan meget naturvidenskabelig orienteret, men jeg regner ikke med, at der skulle være noget, som var særligt uden for den her fysiske verden. Men jeg er også naturvidenskabelig orienteret på den måde, at man går efter evidensen. Og evidensen er der ikke lige nu til at sige hvad, og forklare os alle, hvad bevidsthed er. Men der er forskellige bud jo. Og noget af det, man kan sige, hvis man bare går til det fra at sige, hvad skal der til for, at bevidsthed opstår, så er der et bud, som har fået rigtig mange, meget vind i sejlene, men også fået noget kritik, sådan er det altid inden for videnskab. Nogen er altid lidt frem og tilbage. Og det er jo en psykiater, som er både interesseret i arbejder med filosofi, men også arbejder som læge og psykiater og forsker i søvn. Og søvn, det er jo en særlig sjov ting i forhold til den bevidsthed, for med samme vi sover, så slukker vores bevidsthed på mange måder. Den lukker lige så stille ned, og så kan det være, at vi drømmer lidt og sådan noget, ikke? Men den lukker ned, og det er jo en sjovt... Altså, der kan man jo ligesom bruge det som eksempel til at studere bevidsthed. Hvad sker der, når vi sover? Mm. Fordi der slukker bevidstheden på nogle måder. Man kan også studere det med komapatienter og sådan noget. Anyways, han har en model, den lyder sådan her. Alt, hvad vi ved om hjernen, det er, at den er opbygget af netværk, som signalerer til hinanden på kryds og tværs. Hvad vi ved om bevidsthed, det er, at det er en sammenhængende bevidsthed. Vi ryger ikke sådan ud og ind som sådan et eller andet lys, der står flimmer eller sådan noget. Vi er sådan en sammenhængende bevidsthed, til vi sover eller kommer ud for en eller anden ulykke eller et eller andet. Men altså, det er en sammenhængende bevidsthed, og det er en enkelt bevidsthed. Og hvad er det så i hjernen, der kan gøre det? Der kan skabe den her sammenhængende bevidsthed. Så det, vi skal kigge efter, det er jo noget, som har en eller anden form for integration af informationer. Det vil sige, at vi har informationer fra ørerne, fra øjnene og alle vores andre sanser, ikke? Og de bliver integreret i en helhed, i en bevidsthed, så vi sanser og føler hele tiden. Og samtidig har vi også nogle kognitive funktioner, vi kan forstå hinanden, vi kan bevæge os og sådan noget. Følelsen er at bevæge os og... Altså, alle de her ting, det bliver jo samlet i en bevidsthed. Så det er jo, vi skal jo lede efter noget i hjernen, som minder om det, som viser os, her bliver det samlet på en eller anden måde. Her ser vi integrationen af informationer. Og det har han haft sådan rimelig meget held med, bortset fra, at det, han efterlyser, er så komplekst at få bevis for endeligt, at det kræver nogle helt andre hjerneskanner, eller nogle meget mere... detaljerede hjerneskanner, end vi har nu. Men der er forskellige beviser for det. Men hvor meget har sådan noget som altså hjernen og intelligens at gøre med bevidsthed? Fordi nu var jeg eksempelvis ude og fiske for en uge siden, og der havde jeg købt sådan nogle børstorm. Og når man ser sådan en børstorm, altså tænker man, der sker jo ingenting bag det der form for ansigt, den nu engang har. Altså det er virkelig sådan, der tænker, det må være... Det var nærmest den laveste form for intelligens, du kan finde, i hvert fald en af dem. Men sådan en børsteorm, kan man sige, at en børsteorm har en bevidsthed? Eller kræver det også, at der er en eller anden form for intelligens, og der sker lidt mere op i ens hjerne? Fordi jeg går det ikke ud fra, at en børsteorm tænker over noget som helst. Det går jeg heller ikke selv ud fra, vil jeg sige. Det regner jeg sgu ikke med, men... Men vi kan jo heller ikke afgøre det, fordi vi ved ikke, hvad vi skal kigge efter. Altså, det der er så godt med ham her, den italienske bevidsthedsforsker, Tononi, er, at hvis hans model er rigtig, så kan man faktisk bruge den på andre centrale nervesystemer, for at sige det sådan lidt akademisk, men altså hjerner. Man kan smide en hummer i en eller anden scanner, så kan man se, jamen, har den det, der skal til for, at har den integration af informationer, før at vi siger nu, for vi kan sådan vurdere, hvor bevidst den er. Fordi sådan en hummer der, den skal nok være bevidst, men det er bare sådan en helt anden form for bevidsthed end vores bevidsthed. Den oplever smerte, sikkert. Den forstår ikke rigtig noget, vel? Den har ikke nok nogen intelligens, som rigtig andet end... en lille form for rummelig intelligens har den jo, og den har sikkert også en lille hukommelse her. Og så har den jo sanserne, som den også bruger til at navigere i verden med. Og den oplever jo det her bevidst. Men forstår den sig selv? Det gør den nok ikke, vel? Den forstår ikke sin eksistens. Men det gør vi jo nok heller ikke selv, når det kommer et stykke. Nej. Og det blev sidste ord. Vi sluttede ved en børsteorm og en hummer. Bo Carl Christensen, nu har vi talt om de spørgsmål, du stiller i din bog, der hedder Stjernestøv. Er du kommet og forklaringer på, hvorfor du tæller? Det var spørgsmålene, hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker her i dag? Hvad er bevidsthed? Og man kan jo gå ind i AK24-7's arkiv og finde alle de her nu. Fem små udsendelser, vi har lavet. Så du kan også selvfølgelig købe din bog. Ja, det er altså en reel mulighed. Men i hvert fald mange tak for det, Bo Carl Christen. Selv tak. Det var min kollega, Christoffer Lind, man kunne høre her, der afsluttede sin serie, hvor han har forklaret alt, eller fået en mand til at forklare alt. Søndergaard Poulsen, vil du ikke beskrive den genstand, du sidder med i din hånd? Du behøver ikke tage høretelefoner på, okay. Det er fuldstændig lige meget. Jo, hvad er det, jeg sidder med? Jeg sidder med et muslingeformet spejl, som er sådan meget sart ferskenfarvet, kan man vist godt kalde det, men meget sådan fin, naturlig muslinge. Struktur i skallen, og så ligger det sådan rigtig godt i hånden. Det er sådan, det har lidt tyngde, men det er også let på samme tid. Og når man kører tommelfingeren sådan hen over overfladen på forsiden af spejlet, så er det virkelig dejligt glat og blødt på en måde. Og så er der en lille knop nede, der hvor perlen normalt sidder. Og hvad er det? Jamen, det er et kussespejl. Det er et kussespejl. Og du har lavet det? Ja, det har jeg. Hvorfor har du lavet et kussespejl, Line? Jamen, altså, det har jeg jo lavet, fordi jeg ligesom fandt ud af på et tidspunkt, at der var rigtig mange, altså meget skam forbundet med det kvindelige underliv. Og især når man som pige kommer i puberteten, er der ligesom et eller andet, der er en begivenhed faktisk, der sker. Og det er den begivenhed, når man første gang skal se sig selv i et spejl. Og for nogle har måske været nysgerrige, siden de var helt små, har kigget meget og studeret sig selv. Det er meget forskelligt. Og nogle har måske aldrig, som jeg selv, dengang overhovedet nærmet sig det område på nogen måde før. Ja, der ligesom begyndte at altså ske nogle ting og nogle ændringer. Så jeg har lavet det her spejl for at gøre det lettere i den periode, og også senere i livet, for eksempel. Alt, der sker jo mange ændringer ved underlivet og kussen igennem livet, altså når man føder et barn, når man kommer i, hvad nu det hedder, overgangsalderen, den første gang, man har sex og så videre. Der sker alle de her ting, men alligevel er det noget, som rigtig mange piger har svært ved at forholde sig til, og måske faktisk helt undgår at forholde sig til. Så det er derfor, jeg har lavet det. Så det er altså helt lavpraktisk et spejl, som man kan bruge til at se sin kusse nedefra. Præcis. Der er mange, der har spurgt, sådan, når du laver kussespejle, laver du så sådan et stativ, og er der sådan nogle, hvad hedder det, forskellige farver i spejlet, så man får en anden farve, eller er der forstørrelse i, eller... Men nej, altså det er meget simpelt. Det er bare designet, så det føles rart i hånden. Så i virkeligheden kan alle spejle vel være kussespejle? Det kan det godt på en måde, ja. Men jeg har selvfølgelig designet det her, så jeg synes, det giver ekstra god mening, altså i den her muslingeform. Og det er også derfor, at det hedder jo faktisk ikke kussespejlet, men det hedder Venusspejlet. Hvorfor hedder det det? Jamen, det var... Jeg kan også fortælle lidt om... Altså, det var egentlig meget min mor, der også har inspireret, at jeg har begyndt at lave de her spejle. Altså, hun er sundhedsplejerske og har været seksualunderviser også i folkeskolen. Så hun har altid ligesom været god til at tale om problemer og ting og kroppen og hvad der ligesom sker med kroppen. Så da jeg kom i puberteten, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, måske 13-14 år eller sådan noget, da jeg fik min menstruation, så gav hun mig ligesom en dag det her spejl. Sådan et helt skrigende grønt spejl med sådan et mærkeligt logo på, sikkert fra en eller anden cremevirksomhed, eller Always, eller nogle af alle de der sponsorer, der er til sundhedsplejen. Og så sagde hun bare, det var en god idé, nu var jeg blevet ældre, at tage et kig på, hvad der er mellem mine ben, og finde ud af, hvad der ligesom er føles rart dernede, røre lidt ved sig selv, altså kigge på sig selv bare. Kunne se ligesom, om man ændrer farve, eller om der er noget galt, for eksempel. Så ja. Så du fik faktisk et kussespejl af din mor? Det gjorde jeg, ja. Og hvordan, altså, var det grænseoverskridende? Nej, det tror jeg ikke helt. Det var, altså... Jeg var sådan ret genert egentlig dengang, og jeg havde ikke sådan kigget på mig selv før overhovedet, så jeg tror, det var meget betryggende, sådan at hun sagde, at jeg godt måtte det, eller sådan, at det var noget, der var relevant nu, altså sådan, og på en helt anden måde. Fordi når man ligesom var helt lille, så fik man jo tit at vide, at det område skal man i hvert fald ikke røre ved. Så jeg tror, det er godt, der sker et eller andet skift til, okay, nu er det faktisk en god ting, at du begynder at forholde dig til din kusse eller dit underliv, fordi altså, der kommer jo til at ske så mange ting dernede, og hvis man gerne vil have et godt forhold til sit underliv, så tror jeg, det er rigtig godt. Så jeg tror, jeg undrede mig lidt, men jeg tror, det hjalp mig til at blive mere tryg. Ja, det er jo ikke fordi, at et kussespejl fjerner alle problemer. Altså, man skal jo stadigvæk sådan... Altså, det var stadigvæk skræmmende første gang, jeg kiggede på mig selv. Altså, jeg kan huske, jeg sådan prøvede at lukke øjnene lidt, samtidig med, at jeg ligesom sad med det der spejl, og ligesom at se en gyser, altså sådan holde hænderne foran øjnene, men gerne vil se, men alligevel ikke helt. Så det var stadig skræmmende, men jeg tror mere... Det var skræmmende, men jeg skammede mig ikke. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt for mig. Altså, bare, fordi nu snakker vi det som om kussespejl, det er jo noget, alle kvinder har. Altså, altså sådan, det er jo ikke noget, enhver kvinde har sit eget kussespejl. For eksempel i din, altså, var du den eneste, der havde et kussespejl, eller var det sådan en normal ting at have? Det var det ikke. Jeg har heller aldrig faktisk hørt det ord før. Før min veninde, Katrine, hun fortalte, hun snakkede om et spejl, jeg havde støbt, og så faktisk sagde, det er jo et kussespejl. Og det var faktisk første gang, jeg hørte det ord. Så man kan sige, hun har også haft meget at gøre med, at jeg overhovedet begyndte at lave det her projekt. Det var så der, jeg begyndte at researche en masse, og kom så i tanke om, min mor havde givet mig det her spejl. Men altså, da jeg var 14, vidste jeg jo ikke, at det var et kussespejl. Det var jo bare et spejl, min mor gav mig med et godt budskab. Og hvordan, nu sagde du så, at du har valgt at kalde dem Venusspejle. Ja. Er det for at gøre det mere sådan spiseligt? Altså ja, jeg tror, det er noget med at gøre det... Jeg synes, der er en fin fortælling i ordet Venus, og de her referencer til kunsten og kulturen, og de her historier om Venus. Men det er også fordi, at der er så mange... For det første er der mange, der ikke har et ord, de er trygge ved. Altså, nu har jeg jo... Altså, nu er jeg blevet tryg ved ordet kusse, men før jeg har lavet det her projekt, der har jeg aldrig sagt kusse nogensinde, tror jeg, højt. Og jeg har heller ikke været tryg ved det, men jeg var heller ikke tryg ved nogen andre ord. Så jeg grunden til, at jeg kalder det Venus, det er, at jeg synes, at man skal selv finde ud af, hvilket ord man måske man bruger. Men så sådan, Venus kan sådan samle alle sammen, tænker jeg. Og du har været inde på det allerede, men vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvorfor er der et behov for, at flere kvinder kigger på deres kusse i et spejl? Jamen, jeg har jo, altså, nu har jeg også endt også med at skrive bachelor om emnet, og så selvfølgelig researchet en masse på, sådan, hvad det er for et forhold, mange kvinder har til deres underliv. Og det var bare, for, altså, jeg blev simpelthen så overrasket over at høre de der historier om, altså, folk, der nærmest aldrig havde kigget på sig selv med et spejl. Men også bare, at hvis man så havde gjort det, så kunne man skamme sig over, måske jeg havde været for interesseret i sit underliv. Hvis man ikke havde gjort det, kunne man skamme sig over, at have været for lidt interesseret i sit underliv. Så jeg tror egentlig bare, det var hele det her spørgsmål sådan om den her skam, som jeg bare havde lyst til at løse på en måde. Og så et eller andet sted startede jeg med bare sådan, at gerne ville lave altså et budskab, der bare sagde, du skal ikke skamme dig, det er vigtigt at kende sig selv, og det er vigtigt at kigge på sig selv, og at blive tryg ved sit underliv. Men så havde jeg ligesom også det her, min egen interesse for at støbe ting, og også skabe ting med mine hænder. Så derfor så synes jeg, det var ret oplagt at kombinere noget, der ligger mig meget nært, altså at gøre noget ved det her problem, men også bare at dyrke min interesse for at formgive, og det, hele det kreative og visuelle, som jeg har baggrund i. Ja. Og hvordan har folk så taget imod dit spejl? Jamen altså, hvis jeg siger, at jeg har lavet et kusespejl for det første, så skal jeg altid lige sige det sådan 3-4 gange. Og det er sjovt, især hvis det sådan er for mænd, altså i alderen sådan 40-50, så skal jeg især sige kusse sådan 5 gange, og stave det også gerne, før at der er nogen, der helt tør høre det, de hører. Og det synes jeg også bare er helt vildt sjovt, egentlig. Og der er også mange piger, der har sagt, at det synes de er et lidt klamt ord. Og ja, så siger jeg jo, det hedder også Venusspejlet, så bare rolig. Altså, du behøver ikke kalde din kusse for en kusse. Du kan også bare kalde den lige, hvad du har lyst til. Så jeg kan godt lide, at der også er noget neutralt ved navnet på den måde, ikke? Jo. Og har du, nu siger du, mænd har reageret sådan specielt på det. Har der været nogen, der sådan har været... Så jaloux på spejlet? Ja, det er der. Lidt. Der er nogen, der har spurgt lidt ind til, hvorfor man ikke lige laver et til mænd også. Men altså, det kan jo være, det kommer senere. Men altså, jeg vil sige, der er også rigtig mange mænd, der har virket meget sådan virkelig oprigtigt interesseret og også bare sådan, synes, det har været helt vildt fedt og bare tænkt, at det ville de ønske, at alle deres tidligere kærester havde haft, så de måske kunne have hjulpet dem med at finde frem til nogle dejlige ting for dem tidligere måske i deres teenageår. Så det synes jeg også er ret fedt, at mændene også sådan er med. Og selve sådan æstetikken er jo sådan lidt... i et barnligt univers, fordi de har de her meget sådan pastelfarver. Og det ved jeg, du også har gjort dig nogle tanker om, at det sådan, målgruppen er jo ret unge piger. Eller... En umiddelbar målgruppe er jo, når man første gang skal se sig selv i et spejl. At det er der, jeg gerne vil give den der... altså oplevelse, som er tryg og inspirerende, og altså opmuntrer lidt ligesom det legetøj, man måske har leget med, altså opmuntrer til, at man altså leger lidt, eller rører, eller altså gør et eller andet, ikke? Altså, at det ikke er forbudt. For eksempel, altså, har jeg været meget inspireret af Polly Pocket, sådan som æstetik, fordi at det var det legetøj, som jeg legede med, da jeg var lille, og noget legetøj, som jeg var meget knyttet til, og som jeg bare elskede, rigtig meget, så jeg har haft lyst til at fortsætte i den der æstetik. Det er ikke fordi, det sådan skal være uskyldigt eller sådan blive alt for barnligt, men Jeg kan godt lide den her meget. Altså, jeg arbejder meget lige nu i pastelfarver. Og det kan også godt sagtens være at lave en kollektion, der ikke har pastelfarver. Men lige nu kan jeg rigtig godt lide det her legende udtryk. Og ja, jeg håber, det ligesom kan skabe en eller anden nysgerrighed og positivitet omkring oplevelsen. Jamen altid. Line Søndergaard Poulsen, kvinden bag det, som hedder Venusspejlet. Ja. Både sådan det praktiske design og støbning og alt sådan noget. Du sidder og laver dem alle sammen i hånden, ikke? Jo, jeg støber alle sammen, ja. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Det var slet. Og jeg skal lige huske at sige, at hvis man vil høre mere, så kan man altid gå ind på min Instagram, som bare hedder Venus_spejlet. Så kan man altid stille spørgsmål eller købe et spejl, hvis man har lyst. Det koster 350 kroner. Så værsgo. Den her med givet videre. Tak. Thank you. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Forleden rettede statsrevisorerne kritik af Statens Kunstfond. Og det gjorde de på baggrund af en beretning, som Rigsrevisionen har lavet. For hvert år der uddeler Statens Kunstfond jo en hel masse millioner til forskellige kunstprojekter. Sidste år der uddelte de knap 550 millioner. Og de her penge de bliver så fordelt gennem en hel masse forskellige puljer. Der er blandt andet en for film, og en for scenekunst, og en for arkitektur, og litteratur, og musik, og kunsthåndværk, osv. Og hver af de her udvalg, de er så sammensat af en lille håndfuld fagfolk. For eksempel i projektstøtteudvalget for litteratur, der sidder forfatteren Jens Smedrup Sørensen, anmelderen Maj Misfeldt og dramatikeren Bo Herr Hansen. Og de sidder så og vurderer, hvilke ansøgere, der skal have støtte til deres projekter. Men når de så har gjort det, så er det Statens Kunstfond, som i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, har ansvaret for, at de her penge så rent faktisk også bliver brugt, sådan som de er tiltænkt. Altså at det, som står i ansøgningen, og det, som puljefolkene ligesom har sagt ja til, ligesom også, at det pengene så går til. Og det har de ikke gjort godt nok, mener statsrevisorerne. Kunstfonden bliver nemlig kritiseret for, at de i 16% af de her sager ikke kan dokumentere, at de her støttekroner, de faktisk er blevet brugt til de kunstprojekter, som de er tiltænkt. Altså, at kunstneren ikke bare har sagt, jeg skal godt nok give min ansøgning, at jeg vil lave messingskulpturer, men jeg tror i stedet, jeg vil bruge de her penge på at lave en film om setup. Altså, så der er altså nogle penge her, der ikke er styr på inde i Kunstfonden, eller Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover, Så får de også kritik for, at der ikke er gennemsigtighed nok i ansøgningskriterierne i nogle af de her puljer. Altså, at det kan være svært, altså at det er svært for ansøgerne at gennemskue, hvorvidt de faktisk lever op til kriterierne for at få støtte, fordi at kriterierne eller kravene simpelthen er for vagt defineret. Altså for eksempel, er man nysgerrig? Hvad vil det sige? Og de her kritikpunkter, dem vil jeg jo selvfølgelig rigtig gerne have talt med Kunstfonden om, men jeg fik at vide, at den, som havde det primære ansvar for det her område, det er en kvinde, der hedder Annette Østerby, som er kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen, og sidder med ansvaret for Statens Kunstfond. Så hende talte jeg med tidligere i dag, og hvordan det lød, det kan du høre her. På baggrund af Rigsrevisorernes beretning, så konkluderer statsrevisorerne jo, at de finder det mindre tilfredsstillende, at Slots- og Kulturstyrelsen i en del af tilskudssagerne, cirka 16%, ikke kan dokumentere, at tilskudsmodtagerne har brugt tilskuddet i overensstemmelse med formålet. Ja. Hvilket jo vel vil sige, at man ikke er sikker på, at pengene er blevet brugt til det, folk har skrevet i deres ansøgning, at de faktisk vil bruge dem til. Ja, det er rigtigt. Og jeg kan se, at i 2018, der udbetalte Kunstfonden 549,3 millioner kroner, og så tænker jeg, at 16% af det er omkring 88 millioner kroner. Så betyder det her i praksis, at der årligt bliver udbetalt i omegnen af 88 millioner kroner, som I ikke helt ved, hvordan bliver brugt? Altså, man kan selvfølgelig godt sige det på den måde. Vi har ikke lavet en beregning af præcis, hvor mange penge det er. Men det er jo rigtigt, at i 16% af de sager, der er blevet lukket, der har sagsbehandleren enten glemt at lægge regnskab eller beretning ved sagen, eller også ikke indhentet det. Så i den forstand er det jo korrekt. Altså er der en eller anden form for procedure, som så bare ikke bliver overholdt, eller hvad? Er det sådan, det skal forstås, når du siger, at der er blevet glemt at lægge beretning? Ja, vi fører jo kontrol med alle vores tilskud, og vi indhenter altid enten en erklæring eller et regnskab og beretning på alle de tilskud, som Statens Kunstfond tildeler. Så i den forstand fører vi altid kontrol. Det her har været fejl eller forglemmelser, men jeg vil også sige, at vi kan jo se, fordi det er jo også noget med, at det er en tillidssag, hvordan folk bruger pengene, at vi har en grundlæggende tillid til, at også de 16% er blevet brugt til formålet, fordi det kan vi jo se i de resterende 84%, hvor der faktisk er en dokumentation, at når vi indhenter regnskab, når vi indhenter erklæringerne, når vi laver stikprøver, så kan vi se, at alt overvejende bliver pengene faktisk brugt til det, som de er søgt til. Jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet egentlig snyd. Det kan selvfølgelig godt være, at folk har ikke helt brugt det løb, de søgte til, og så går vi i gang med en tilbagebetalingssag. Men alt overvejende bliver pengene brugt til det, som de bliver søgt til. Så på den måde kan man sige, at systemet fungerer, som det skal. På nær i så de her 16% af tilfældene, ja, hvor der sker fejl og forglemmelser. Ja. Præcis. Og det har vi også fulgt op på allerede i den forstand, at vi har indført en ny procedure, hvor sagsbehandleren skal krydse af på en tjekliste, at der er indhentet erklæring og regnskab. Fordi det er selvfølgelig ikke godt nok, og det skal vi være mere opmærksomme på fremadrettet. Jeg synes jo umiddelbart, at 16% og 88 millioner lyder jo mange, lyder som et højt tal, og når du så siger, at det er bare fejl og forglemmelser, altså, kan det passe? Altså, det kan det jo, fordi Rigsrevisionen går grundigt til værk. De har dækket en 4-årsperiode fra 14 til 18, og de har lavet stikprøver, og de har gennemgået hele puljer, så når Rigsrevisionen siger noget, så spidser vi ører og går tilbage og gør det bedre fremadrettet. Men hvor stor, altså, for jeg synes, det lyder voldsomt, men altså, jeg kan ikke helt, for det på dig, synes du, det her er for galt? Altså, jeg synes bestemt ikke, 16% er tilfredsstillende. Jeg vil være forsigtig med at opgøre det i 87 millioner, men det er klart, at proportionelt er det jo den, at det er jo det, man kan konkludere. Mm. Men du siger, I har ikke, altså, du kender ikke til eksempler på, at tilskudsmodtagere faktisk ikke har brugt pengene til de formål, som de har sagt, de vil. Altså ikke sådan decideret snyd. Det tror jeg ikke, at det kan jeg ikke huske i min tid, at der har været sag omkring. Okay. En anden ting, som statsrevisorerne de konkluderer, det er, at Kunstfonden og Slots- og Kulturstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har en hensigtsmæssig proces for tildeling af tilskud, fordi at det ikke er alle puljer, hvor der er opstillet klare tildelingskriterier, og hvilket gør, at tildelingsprocessen bliver lidt ugennemsigtig. Ja, at den bliver ugennemsigtig. Og hvad det så konkret betyder, det er jo for eksempel, at i legatudvalget for film, der er der krav om, at støtten den skal gives til folk, som har talent og kunstnerisk kvalitet. Men hvad det så rent faktisk betyder, det er sådan defineret som nysgerrighed, et personligt udtryk, dristighed, mens det så i puljen for scenekunst er totalt klart defineret og operationaliseret, hvad det betyder at have talent og kunstnerisk kvalitet, ikke? Jo. Og det kan jo umiddelbart virke urimeligt, at det er så meget sværere for en film, kunstner end en scenekunstner at gennemskue, at man lever op til kravene for kunstnerisk kvalitet og talent? Ja, altså det er Statens Kunstfonds formål netop at tildele efter kunstnerisk kvalitet og talent. Og det er noget, vi netop i den her 4-årsperiode har arbejdet rigtig meget med, fordi det kan selvfølgelig være svært fuldstændig altid at operationalisere, hvad kunstnerisk kvalitet er, men vi forsøger at komme det nærmere og nærmere, og det er et arbejde, vi har haft gang i, især det sidste års tid. Vi har ikke fået gjort det godt nok i forhold til de enkelte udvalg, og det er noget, vi vil fortsætte med, fordi vores tildelingskriterier er noget, der skal stå klare for ansøgerne. De skal vide, hvad det er, de bliver målt på. Men det er klart, at når man er inde og snakker kunstnerisk kvalitet, og det er et udvalg på 3 eller 5 fagpersoner, så vil der altid være et fagligt skøn. Og det har været svært at komme det rigtig nær, men vi arbejder på det, fordi vi skal være bedre til at folde det mere ud og gøre det klart, hvad det er, der menes. Hvordan kan det være, der har været den her skævhed i gennemsigtigheden? Altså, at det i nogle puljer har været nemt nok at definere, mens det i andre har været meget vagt defineret? Det har det været, fordi det er udvalgene selv, der definerer, hvad de mener med kunstnerisk kvalitet. Og vi har ikke som sådan stillet nogen krav til, hvor stort udfoldet det skal være. Men det vil vi gøre fremadrettet. Okay, I har ikke sådan... Så det bliver mere ens på tværs. Men hvad har jeres rolle sådan været? Altså tidligere, har I ikke haft noget at skulle have sagt og sagt, det der, det kan I godt lige formulere lidt tydeligere? Delvist. Altså, de er blevet bedt, fordi udvalgene skifter hver fjerde år, og hver gang der kommer et nyt udvalg, så skal de redefinere, hvad de mener med kunstnerisk kvalitet. Og det sker så lægger de nogle kriterier fast i en fireårs periode. Og der har vi bedt dem folde det så meget ud, som de nu mente, de kunne. Og derfor er der denne her sådan lidt uegale måde at definere kunstnerisk kvalitet på tværs af udvalgene. Men I kunne principielt godt være gået ind og have sagt til legatudvalget for film, prøv at høre, det der, det er for svært for folk at gennemskue, om de lever op til det krav. Kan I ikke godt lige lade inspirere lidt af scenekunstnerne? Ja, det kunne vi godt. Og nu har vi jo en grund til, når der ligesom bliver kigget sådan lidt mere på tværs, til netop at få diskuteret det lidt mere på tværs af udvalgene, at de også kan kigge på og blive inspireret af, hvad deres søsterudvalg gør. Og har I nogensinde fået klager eller kritik fra ansøgere, som synes, det her var svært at gennemskue? Det er helt klart et af vores svage punkter. Det kan vi se, når vi laver brugertilfredshedsundersøgelser i forhold til vores ansøgere. Især for de ansøgere, der får afslag, har de tit haft svært ved at forstå, hvorfor det lige har været deres projekt eller deres ansøgning, der har fået afslag. Så ja, og det gør, at det er et fokusområde for os. Det er nok det største fokusområde, vi overhovedet har. Det er det her med at gøre kriterier for kunstnerisk kvalitet klart nok. Ja, og kan du en gang til lige forklare, hvad er det, I så har tænkt jer at gøre, for at det bliver tydeligere? Vi har tænkt os i løbet af det næste år. Næste år får vi nye udvalg igen. De starter her 1. januar. Der har vi tænkt os at køre et forløb, som netop handler om, hvordan kan man formulere sig omkring kunstnerisk kvalitet? Hvordan kan man sætte nogle flere ord på, hvad det er, man mener? Fordi jeg tror... Der er også tale om fagfolk, og de ved måske godt, når de snakker sammen, hvad de mener med talent, og så føler de ikke, at de behøver at sætte flere ord på det, fordi vi forstår jo godt, hvad vi mener her. Og der bliver man bare nødt til at tænke, at der er nogen udenfor, der også skal kunne forstå det, og derfor skal talent have knyttet flere ord på sig. Hvad er det så helt konkret, der bliver ment med talent, sådan som du nævnte, scenekunstudvalget havde været gode til at gøre. Og Annette, her til allersidst, så har jeg bare en pudsig ting, jeg har tænkt over, fordi der er en af de ting, som statsrevisorerne også forholder sig til, det er, at de skriver, at Kunstfonden har uden hjemmel uddelegeret afgørelseskompetencen vedrørende tildeling af transportstøtte til orkestre og ensembler til en brancheorganisation. Ja. Altså, hvorfor har I gjort det? Det har vi gjort til Jazz Danmark, og vi har simpelthen ikke været helt klar over, at vi faktisk også skulle have haft hjemmel til det. Så derfor så har vi skyndt os og allerede nu indarbejdet lovhjemmel i finanslovs 20 til, at Jazz Danmark kan varetage transportstøtten fremadrettet. Fordi det er klart, at... der skal være hjemmet til, at de rent faktisk også gør det. Så vi har tænkt os at fortsætte med det i fremtiden, men vi har tænkt os at sikre, at det juridiske er i orden. Godt. Så det fortsætter I med at gøre, men for fremtiden vil der være hjemmel i loven til at gøre det? Ja. Ja, her var det altså Annette Østerby, der er kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen med ansvar for Statens Kunstfond, som forholdt sig til denne her kritik, som statsrevisorerne har rettet mod Statens Kunstfond. Du lytter til Radio 24/7. Hvis du er typen, som indimellem går og føler dig stresset, så er der måske godt nyt til dig nu. Fordi der er en ny terapiform, som stammer fra Japan, som har nyt stor udbredelse og succes i hele verden på det sidste.

Det var min kollega Gynæ Øskan, som havde været til japansk skovbadning i Boserup Skov med Doreen Møller Holmqvist. Du lytter til Radio 24/7. Den islandske komponist Johan Johansson døde pludseligt i februar 2018, kun 48 år gammel. Han skrev musik til storfilm som Theory of Everything og Arrival og var i gang med en lang række projekter, da han pludselig gik bort. På lørdag så kan man i Lille Vega høre et af hans posthume værker. Og i den forbindelse der har min kollega Christoffer Lind talt med lyddesigner Peter Albrechtsen om hans ven og kollega Johan Johansson. Og det første, Christoffer spurgte Peter Albrechtsen om, det var, hvorvidt det er en overdrivelse at sige, at han døde på toppen af sin karriere. Ej, man må sige, at Johan Johansson var vitterligt i topform, både kreativt og så sandelig også bare sådan produktionelt. Mm. Altså, hans karriere var dels på den ene side præget af, at han på det tidspunkt legede med de helt store i Hollywood og lavede de allerstørste soundtracks. Men samtidig så var han også ekstremt kreativ, og han havde base i Berlin på det tidspunkt, og havde lavet sådan et helt studie, hvor han var omgivet af mennesker som andre musikere, assistenter og teknikere, som på alle mulige måder var med til at skabe alt muligt virkelig visionær musik og meget, meget sådan meget, meget forskellige artede projekter. Mm. Han kunne virkelig mange ting, og han var jo virkelig også bare sådan globalt en meget, meget velanset kapacitet. Altså en ting er det der med at være nomineret til to Oscars nærmest i rap, men også så i det hele taget bare sådan den respekt, han havde inden for hele, både filmmusik, men i det hele taget bare blandt musikere over hele verden, var virkelig imponerende, nærmest sådan, altså ret rørende i virkeligheden. Ja. Han var jo en filmkomponist. Du er det, man kalder for en lyddesigner, og du kendte ham også personligt. Vi havde dig inde i hvert fald i studiet kort efter hans død, hvor du var ret påvirket af det. Johan var en ven i mange år. Han boede i København i flere år. Han lavede en række danske dokumentarfilm faktisk. Han startede med at lave nogle... jeg arbejdede med ham på en film, der hedder Drømme i København. En instruktør, der hedder Max Kestner. Og jeg tror faktisk, det er sådan 15 år siden, eller sådan noget. Mm. Det var ligesom der, vi mødtes, og det blev så til et venskab, der strakte sig ud over flere forskellige film. Så rejste han så fra København til Berlin. Han lavede den film, der hed Prisoners, med Jake Gyllenhaal, og som blev et ret stort hit, og som ligesom var hans første store Hollywood soundtrack. Mm. Det lavede han i København, og så rejste han sig til Berlin, og så derfra så tog det ligesom fart med de store amerikanske produktioner. Men grund til, at vi taler om Johan Johansson nu, udover at skulle høre lidt god musik, det er altid rart, så er det jo, at han, man kan simpelthen opleve, ja, desværre ikke ham, men man kan opleve en strygekvartet, der hedder Echo Collective, spille hans musik i Lille Vega i København her på lørdag. Og de spiller i hvert fald et værk, der hedder 12 Conversations. Og det her værk, 12 Conversations, der var du så flink at sende det til mig. Måske endda før tid. Men vil du prøve at sætte nogle ord på det her værk, man kan opleve i Vega, jo, ja, snart hen på Spotify? Det er jo en... Altså for dem, der kender Johan for hans filmmusik, så er det her måske sådan lidt mere minimalistisk og umiddelbart måske mere klassisk værk, fordi det er for strygekvartet, og på den måde sådan lidt mere traditionel i sin klang, men så skal man alligevel ikke høre særlig meget af det, før man finder den her sådan helt sådan særlige sådan poesi og sådan sanselighed, som der altid var i Johans musik. Mm. Han gik enormt meget op i sådan noget lyd og tekstur. Altså, det var, jeg tror også, det, i virkeligheden, det som jeg som lyddesigner også knyttede sig til det bånd til ham omkring, at det her med at arbejde med sanseligheden i lyd, og det kan man virkelig også høre i det her værk, der er en klassisk strygekvartet, og så er det alligevel sådan så fint følende og sart, og det er sådan, der er sådan et eller andet med Johans musik, som virkelig på en eller anden måde, så rammer det bare så dybt, altså, og det gør det her også, og det er jo en del af den der enorme produktivitet, han havde i den sidste del af sin karriere, det er sådan en helt, altså endnu en side af Johan, som virkelig gør sig godt og står smukt, og som jeg synes i den grad er værd at gå ind og opleve. Mm. Og lige om lidt skal vi høre noget fra 12 Conversations, men lige før det, når du talte om det her, det dybfølte rørende i hans musik, der fandt jeg et eksempel fra netop Theory of Everything. Og vi kan bare lige høre et nuts tid af det, men jeg har sådan, hvis du ikke bliver bare det mindste følelsesmæssigt påvirket af det her, så er der altså noget galt. Lad os lige prøve at høre det. At tale ind over her. Ved du egentlig, Peter Albrechtsen, når han skriver et stykke som det her, hvordan han gjorde det? Altså, var det ved at se scenen fra filmen, og så derfra skrive? Johan var generelt meget tidlig del af processen. Han lod sig meget inspirere af stemninger og manuskriptet, og nogle gange selvfølgelig også af billederne. Han fortalte mig, at han ligesom hver gang han komponerede noget, så havde han et billede ind i hovedet. Så han var meget sådan visuel i sin måde at skabe musik på. Og mange af de her ting, han lavede, har ofte været, at ligesom han lavede musik ud fra en stemning, han fik. Og så bagefter sådan ligesom orkestrerede det, så det passede med filmen. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, der er et eller andet sådan, en meget sådan umiddelbart, der er i det her musik. Det er sådan, at det, ligesom, det kommer direkte ud af ham. Og selvom nogle af, altså nu er det her sådan forholdsvis enkelt i forhold til andre af hans kompositioner, der kan være meget avanceret, men jeg tror sådan, grundessensen i det er noget, der er skabt ud fra en følelse, frem for at det er, at det der er med meget filmmusik, det er, at det er lavet præcis til billederne, så når der er en, der kigger over skulderen, så kommer der lige en lille stryger, der siger, wow, og så kommer der, så får vedkommende øje på sin udkårne, så kommer der et smukke, som, og så kommer der en farlig lastbil forbi, og så siger det, bum, bum, bum, bum, bum. Og sådan tænkte Johan ikke. Johan tænkte, at musikken skulle være sin egen stemme, og det gjorde, at musikken er bare komponeret på en helt anden måde end sådan klassisk traditionel filmmusik, og har sådan sin helt egen følelse og sin helt egen sådan sit helt eget unikke udtryk. Og så uanset om det så er Theory of Everything eller den der mexicanske narkothriller Sicario, som jeg virkelig holder meget af, som er ekstremt intens og mørk, hvor han bare lavede det mest mørke, hypnotiske thrillermusik. Og så Arrival, som er sådan en sådan abstrakt science-fiction-film. Altså, så uanset hvordan det ligesom var, så kunne man aldrig ligesom gætte, når det er sådan her, hans musik kommer til at lyde. Det var meget mere sådan en det var Johans helt sådan personlige, unikke udtryk hver gang. Mm. Skal vi lige høre lidt fra Arrival? Fordi det er noget ganske andet. Og Det er måske meget til dem, der ikke har set filmen, at du måske meget godt lige at sige kort, hvad den handler om, fordi det giver måske mening, om man hører musikken. At det er jo de her rumvæsener, væsener i hvert fald af en art, som kommer til jorden. Og så i stedet for, som klassisk Hollywood-film, at det ender i buller og brag og skal redde jorden mod de her rumvæsener, så ender de med sådan at prøve at kommunikere med dem. Altså sådan prøve sådan at komme i kontakt med de her, og se om man kan få et sprog op og køre. Så det er en meget, meget atypisk Hollywood-film faktisk, og det er musikken vel egentlig også. Vi lytter lidt fra det her nummer, der hedder Heptapod B. Man sidder derude med ved FM-båndet eller DAB-radioen, men den der sang fortjener næsten, at man har nogle gode hørebøffer på, og der er så mange vilde lyde, og det er jo nærmest sådan en samtale, musikken har. Hvad hører du som lyddesigner? Jamen, det er jo et helt vildt lydunivers. Jeg synes jo, det er helt fantastisk, det der med at lave en science-fiction-film, der handler om at kommunikere, og så når Johan skriver musikken, så opfinder han et nyt sprog, som ligesom de her ord, som er som om, at du kan mærke, at der bliver kommunikeret gennem de her kor og vokaler, men det er alligevel, det er ikke ord, du forstår, men alligevel så kan du mærke en hel masse, og det synes jeg er ret fantastisk. Det er det, der er med hans musik, det er som om, at det handler ikke længere om ord, det handler bare om følelse, og det rammer dig dybt, selvom du ligesom, du hører det her, og du forstår ikke et ord, men det er som om, du alligevel forstår så mange ting. Og så samtidig, ja, så lydligt, så er det bare sådan enormt raffineret med virkelig mange lag, og han, jeg ved, til det her soundtrack, så lavede han sådan en, altså i sit studie i Berlin, så fik han fat i sådan en masse gamle spolebåndoptager, og så lavede han sådan nogle lange, lange sådan båndspoler, der ligesom kørte alle mulige lyde og klange fra den ene båndoptager til den anden båndoptager til den tredje båndoptager, der skabte sådan nogle loops, som bare ligger, som bare er sådan nogle, altså, man kan ikke længere høre, hvad det egentlig er, men det giver sådan en dragende fornemmelse, netop fordi, at vi er sådan usikre på, hvad det er. Altså, i virkeligheden så rigtig meget filmmusik fortæller meget klart, hvad vi skal føle, men ofte så er det meget mere spændende, hvis det er sådan mere gådefuldt, fordi så bliver du sådan draget ind i det og prøver at finde ud af, hvad er det, der sker her, og det er det, der er med Johans soundtracks. Altså, der er sådan en, der er altid en følelse af, at man er på opdagelse. En anden ting ved Johan, udover at han var meget innovativ tydeligvis, så var han, som vi også kort kom ind på, altså uhyre produktiv. Jeg sidder her med en artikel fra The Guardian, hvor vi taler om den nye plade her, 12 Conversations. Og der skriver de blandt andet, at i de seneste 18 måneder efter hans død, der er udkommet 4 fuldendte soundtracks, nej 5 faktisk fuldendte soundtracks til film fra hans hånd, altså posthum, der er udkommet. Og han har også selv været inde over en nyredigeret version af sit debutalbum, og der var endnu flere ting, jeg kunne se her på listen. Men bare det der med 5... Og han har lavet sin egen film, faktisk, som os, der lavede den sammen med ham, ja. Eller har gjort færdig for nylig. Så, og det er ikke engang listet der, fordi det er der ikke nogen, der ved endnu. Men det kan jeg altså afsløre af. Nå, meget interessant. Ja. Så han var virkelig produktiv. Altså, og han var nærmest sådan ustoppelig, utrættelig. Det lyder, altså. Det lyder helt vildt, det der. Ja. Nu ved jeg ikke, vi skal snakke så meget om hans død og den slags, men det virker også som mand, som har arbejdet så meget, man næsten ikke kan fandt. Ja. Ja. Det er, det er korrekt. Men nu, nu lige var det er jo sådan en passion... Altså, det er jo, han var ekstremt passioneret. Ja. Og ekstremt dedikeret. Og hele tiden ville prøve nye ting af. Og samtidig så... altså... Hele tiden sådan ekstremt ambitiøs. Altså... Men med enorm integritet. Og den blanding er jo bare sådan... ofte ret enestående. Altså ja. Den der, det der med, at du kan lave musik, der er på det der niveau, uden overhovedet at gå på kompromis med din kvalitet. Det her med, han er fra Island, vil jeg egentlig også gerne ind på. For jeg har bare bemærket, jeg ved ikke så meget om den her, om den her branche, eller hvad man skal kalde det, men det virker bare til, at der er ret mange, både lyddesignere, men også altså filmkomponister fra Island. Er der en eller anden sådan guldgeneration, der... Der er jo virkelig meget fantastisk musik fra Island. Altså, Island har en enorm rig musikkultur. Altså, Björk, Sigur Rós, så videre, så videre. Og Johan. Jeg var til hans begravelse i Reykjavik, og det var faktisk første gang, jeg besøgte Island. Og når man ligesom er på Island, den her sådan helt vilde natur... som bare på den ene side er sådan meget brutal og har sådan et mørke i sig, men samtidig er enormt smuk og overvældende. Altså det er lidt en kliché, det der med at sige, at naturen ligesom smelter ind i musikken, men der er virkelig en følelse af, at man forstår godt, hvor storheden og skønheden og samtidig melankolien kommer fra. Altså, som helt sikkert har været med til at gøre, at det her sted har inspireret nogle musikere til at være så enestående, altså, og så internationalt velrenommeret. Altså, det er jo helt sindssygt, hvor mange virkelig fantastiske musikere, der kommer derfra. På den her lille bitte freaking ø, altså, det er ret sindssygt. Altså det, man kan mærke deroppe, det var også bare, at der var sådan en enorm samhørighed. Nærmest alle lokale musikere var med til den begravelse, og der blev spillet hans musik, og det var virkelig, virkelig fint. Så den her følelse af, at de sådan står sammen og har en virkelig stærk kultur sammen. Og der er sådan et lokalt pladeselskab og pladebutik, der hedder 12 Toner, som har ligesom på en eller anden måde stået fader til mange af de her islandske, altså mange af de første plader, også fra Johans hånd, udkom på det pladselskab. Og der er sådan en følelse af, at der er sådan en, netop sådan en samhørighed, sådan en følelse af, at alle de her, det her talent virkelig bliver taget hånd om og taget vare om, og at der er en sådan en kunstnerisk, sådan total power og personlighed i de her musikere, fordi at de også er opvokset i noget, der er sådan så unikt, og så hvor du skal ligesom, hvor du på den ene side hurtigt, det er meget privat og meget personligt rum, samtidig med at de, jeg tror, at de samtidig er meget ambitiøse og meget globalt orienteret, fordi det er en lille ø, de kommer fra, eller sådan. Ja. Så den blanding har bare været med til at skabe så mange vilde islandske musikere. Altså. Og lad os så høre lidt fra den her 12 Conversations, og det er jo, som du sagde, jeg ved ikke, om det er det rette ord, men det er jo mere sådan skrællet ned, nedbarberet version af ham. Hammer, der har skrevet det til, er det 4 stryger? Ja. Ja. Thank you. Det, jeg tænkte at høre den her plade, det er, at han gør noget, der virker ret effektivt, at han i mange sange har et eller andet egentlig meget simpelt tema, og så laver han bare egentlig nogle små ting og nuancer ud fra det, som bygger sig langsomt op. Det er i virkeligheden sådan, som altså meget af hans musik benytter den her metode med minimalistiske temaer, som gentages. Og så nogle gange så er hans arrangementer så sådan i så mange lag og i så mange forskellige elementer, at man egentlig ikke bemærker, at melodilinjen i sig selv er forholdsvis enkel. Altså han er på den måde lidt af en minimalist, altså, og det minimalistiske er virkelig sådan klart i det her, fordi det også bliver så lille et setup. Så det bliver meget tydeligt, hvordan Johan ligesom havde en stor kærlighed til netop den enkelheden i det. Og det er også, på den ene side, så bliver det småt og skrøbeligt, men der bliver også noget hypnotisk i det. Det er som om, at man sådan drages ind i det, fordi det ligesom, det bliver ved. Og så hele tiden med små variationer. Så der opstår sådan en eller anden form for sådan en magi i det, hvor man er sådan, altså det er som om, at du sådan føler lidt, at kroppens puls bliver musikkens puls, eller retter omvendt, måske musikkens puls bliver kroppens puls. Og det er noget af det, som han også bare var så dygtig til, det der med at ligesom sige, når man, nogle gange er jeg kæmpestor, og alt er ligesom vælter omkring, andre gange er det bare helt småt, og den dynamik siger jo også bare alt om sådan hans sådan kunstneriske variationsbredde. Altså. Og det er jo i Lille Vega på lørdag. Jeg har selv været inde og... faktisk lige en ting mere, jeg lige vil ind på helt kort, Peter Albrechtsen. Den hedder jo... Jeg ved ikke, om den hedder det plade, men den, jeg fik sendt, hedder 12 Conversation with Thilo Heinzmann. Og det er en kunstner, så vidt jeg har forstået. Jamen, det er sådan et slags kunstnerisk projekt, som er sådan udtænkt som en dialog med Thilo Heinzmann i musik. I virkeligheden, hvis man ligesom sådan kogte hans sådan mentalitet ned, så vil mange tænke, altså det er sådan en islandsk nørdet kunstner. Hvordan skulle han nogensinde nå ud til en masse mennesker? Og så ligesom, så fordi at hans kunstneriske udtryk var så stærkt, stort og så varieret, så nåede han ud til, altså mange, mange, mange, mange tusinder af mennesker, som virkelig har taget hans musik til sig. Og den der blanding er noget, som i virkeligheden er sådan en altså ekstremt sådan kunstnerisk nørdet, og så samtidig så emotionelt og sådan gennemgribende menneskeligt. Det var ligesom det, han kunne, Johan. Og det er, som sagt, på lørdag i Lille Vega, man kan se 12 Conversations opført. Jeg har selv købt mig to billetter. Det er noget med, Per Albrechtsen. Du simpelthen ikke kan komme. Det er jo tragisk. Ja, det er forfærdeligt. Men sådan er det. Jeg er i Paris og arbejde, så desværre. That's life. Ja. Ja. Men god fornøjelse til alle jer, der tager afsted. Det bliver en smuk, smuk aften. Ja, det var min kollega, Christoffer Lind, som havde talt med Peter Albrechtsen, som er lyddesigner, om hans ven og kollega, Johan Johansson, den islandske komponist, som døde sidste år. Og det afrunder denne time af AK. I morgen, der vil du kunne møde Torben Sangild, blandt andet, og Anders Fjeldsted, som har startet en stand-up-skole. Og der vil min kollega, Anders Christiansen, altså både jo selvfølgelig interviewe dem, men måske også forhåbentlig give smagsprøve på sin egen stand-up comedy og ligesom få en vurdering af, hvorvidt at det holder eller ej. Og så følger vi selvfølgelig også op på det her jinx, der blev givet tidligere i AK i aften, hvor en Real Madrid-fan, altså jinxede kampen, der bliver spillet her i aften om 2 timer, tror jeg det er. Så må vi se, om det har konsekvenser eller ej. Det kan du altså finde ud af i morgen.